لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله إن دوا وبين قصيين جسلا زيما لكم إن شاء الله كما نبستهيكي في يوصي رسياه ويجسلا هيدا. قال الله تعالى الله مسيما كتا كتب شاكي القرآن الكريم أنا السيما يا أيها الذين آمنوا إن ينباهم اليؤمنين اذكروا الله ذكرا كثيرا مسجيني الله كمسجى كوينجي كما آيات اللي تسجى كوينجي كثيكا مقدمة أو كثيكا حسبة الحاجة. وقال تعالى أن الله كثيما تينا كثيكا سورة نجينة فإذا قضيتم مناسككم لفال من تكفو مليزة إبادة زينو زكوشينجا أو إبادة زينو زهيجا أو إبادة يلو يعينيوت. فإذا قضيتم مناسككم متكفمليزة كفاني عبادة زينو فاذكروا الله كذكركم آباءكم متجيني الله كما مليفقوا متواتاجة ببادينو كما مليفقوا متواتاجة وزيوينو أو أشد ذكرى أو الله نسمع أو متجيني زيدي وليكم في الأمام مليفقوا نيجي متواتاجة وزيوينو كما هيا لفقوا جنبك سورة البكرة. وقال تعالى ان الله قسما والذاكرين الله كثيرا نوالي امباو وينكم تجي الله وينجي كتك ولاومه والذاكرات نوالي امباو وينكم تجي الله فسانا كتك ولاواكي بس يوعي واتوا سنبوليه جنبيلي ولاومنا ولاواكي وينصفهيكم تجي الله فوينجي أعد الله لهم مغفرة. الله قسما اميوان لي واهم سماها أعد الله لهم مغفرة amewaandalia yeye Allah msamaha wa ajran aziman na ameandaa ujira uliokuwa mkubwa kabisa. Ayuha alikhwa ayi ndugu wangu, katika aya hizi tatu Allah ametaja jambo kubwa nalo ni azikrillah, kumtaja kwa Allah. Fa hadha huwa khutbatuna alyawma, na hii ndio hutuba yetu ya leo itakayozungumzia ahamiyatu dhikri wa fadluhu, ile ahamia umuhimu wa kumtaja Allah wa fadhluhu na zile fadhila zake. Je, kuna umuhimu gani na kuna fadhila gani juu ya yule mtu ambaye atakayekaa akawa anamtaja Allah? Ayuha alikhwa ayi ndugu waumini, fa amara Allah, ameamrisha Allah bihadhihi alayati, katika aya hizi tulizozisoma ameamrisha bidhikrihi, ameamrisha kwamba ataje, na huko kutajwa kwake ameamrisha bilkathratin, tena atajwa kwa wingi, sio kutajwa kwa uchache tu, atajwa kwa wingi kama alivyosema udhkurullaha dhikran kathira. Na aya ikaendelea wasabbihuhu bukratan wa asila, tena mletee tasbihi mola wako asubuhi na jioni, usije ukawa ni mwenye kughafilika hiyo jambo hili. Kwa jambo la kumtaja Allah ni jambo kubwa, wadhalika lishiddati hajati al-abdi, na haya ya kumtaja Allah limekuwa jambo kubwa. Sababu kubwa ni kwa sababu ya ule mja, jambo ambalo analohitajia kwa mula wake ni jambo kubwa ambalo analohitajia mbele ya mula wake. Na haya ameyataja, amesimulia Bwana Mtume فقد أخرج إمام الترمذي أمسيموليا أمتاج إمام الترمذي وابن ماجة عن أبي درداء كتبق أبو درداء رضي الله عنه قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منتوم مسيما ألا أنبئكم جيني تكفيني خباري جيني تكفيني خباري نكفيني خباري بخير أعمالكم جامبا مالو أو أعمالي تكفيني بخير زينك ونجيني ألا أنبئكم جيني تكفيني خباري بخير أعمالكم إلي ليقوى عمل ليقوى بورك ونجيني ثم أنا وأريد ما صعبواتك همتاكي نيني نكفيني خباري خبر جاني هيو نكفيني خباري عمل ليقوى بورا وأذكاها نعمال يبون تكفو زهيدي عند مليككم بيليا فالمويني يعني الله كان عمل هي لتكفو منه وأرفعها في درجاتكم نعمل هي لتكفو نيني موزك ينوك قد درجاتك الله أتكفو ينويني الله قد رجزين نيني وخير لكم نهي نبورك نيني من إنفاق الذهب كلكم لا كما منذ تتوى ذهب كما mtu ana madhahabu ana mamali ana almasi lau kama atatoa hiyo basi mtume anasema nikujulisheni mali hiyo ni bora zaidi kuliko huyo aliyetoa dhahabu walfidha na yule aliyetoa fedha wa khairul lakum na mtume akasema na mali hiyo ni bora kwa nyinyi min antalkahu aduwakum kuliko lau kama mtakutana na maadui wenu na kusudia kwamba lau hata kama mtapigana jihad basi hiyo jihad iko chini uliko amali hiyo lau ambayo mimi nataka kukufundisheni hamuitaki hiyo mtume anawauliza masahaba akaendelea kuwafafanulia mtume akasema walau hata kama nyinyi antalkau aduwakum lau kama mtakutana na maadui wenu fatadhribu anakahum mkawa nyinyi mnawapiga shingo zao wayadhribu anakakum na wao wakakupigeni shingo zenu kwa maana mkawaua na nyinyi wakakuweni basi hiyo nitakayokupeni nyinyi basi ni bora zaidi قالوا بلى مسحابا وقسما قني ولا تقولي ذهب يعني قني نسيتوه في خبر هيو قني نسيتجيوليش عمل هيو قالا بس انتم يا قسما الذكر الله لكم تاج الله فنيني أذكاري أذكاري لكم تاج الله هي اللي عمل بورا كلكو هي بالبوت اللي بكتجيني كلكو كما تتوى ذهب كلكو كما تتوى فيفا كلكو كما تتوى كتجينا جهاد بس هي كتشيني لكن زيري اللي بورا ذكر الله تعالى لكم تاج الله اليجود لتفوك إذن فما رهيو يجب على كل مسلم ni wajibu kwa kila muislamu aliyarifa anatakikana afahamu na atambue ahamiyati dhikri ule muhimu wa kuleta azkari afahamu umuhimu wake afahamu jambo hilo idh huwa kwa sababu jambo la kumtayahu Allah anfau ni jambo lenye manufaa anfau al-amali ni katika amali yenye manufaa zaidi mukarrabatin ila Allah ta'ala yenye kumkurubisha Allah yenye kumkurubisha mja mbele ya Mola wake ni amali ambayo inamkurubisha zaidi na hakuna amali ambayo inaweza mtu ikamtuliza nyoyo zake nyoyo yake zaidi ya kumtaja Allah ala bi dhikrillah tatma'inna al-qulub Allah anasema kwa kumtaja Allah ndio kunakuwa nyoyo zinatulizana lakini swali la msingi ni kaifa namna gani anatajwa huyo Allah vipi Allah anatajwa vipi ulete azkari adabu zake usuli wake vipi anatakiwa Allah ataje je utajaji huu ni kama wanavyofanya ahli bid'a wakawa wao wanarukaruka kama wanavyoruka wa Masai sio utajaji kama huu huu haupo kabisa unaosema kwamba huu ndio kumtaja kwa Allah kuna adabu zake kuna taratibu zake قال ابن القيم امسيم ابن القيم ketika kitabu chake alwabil as-sabi anasema kad zakara Allah ametaja Allah wa rasulahu na mtume wake akthara min 100 al-faida zaidi ya faida 100 kataja anasema zaidi ya faida 100 zinazopatikana katika kumtaja Allah sisi kwa sababu ya uchache wakati leo tuzitaje mbili tu ili mtu apate kuhamasika sio kwamba akae tu baradhani au sio kwamba akimaliza kusali tu awe anakimbia mbio lakini hawezi kumtaja Mola wake na kama tulivyosema namna gani Allah anatajwa namna gani inakuwa adabu zake kama ilivyokuwa mtu anasoma ibada ya sala basi anatakiwa ajue sala sharti zake wajibu wake mambo yenye kutengua sana, mambo yaliyokuwa mustahabu, na basi katika azkari, kwa kuwa zikri ni ibada, basi wa amru fil ibadati, na jambo katika masala ya ibada alitibai ni kufuata, unatakiwa ufuate kama mtume alivyoamrisha. Basi Ibn Qayyim ametaja zaidi ya faida 100 katika kuonesha yule mtu ambaye atakayekaa kitako, akamtaja mola wake, akaanza kwa kusema ya kwanza annahu yatrudu shaytan, kwamba jambo la kumtaja Allah hili linamfukuza, linafukuza mashetani, na jambo hili ambalo la mashetani limeenea katika jamii yetu. Kila nyumba utamkuta mwanamwari kama wako watatu, mmoja ana mashetani. Kila nyumba utakuta fulani, basi mmoja katika nyumba hiyo ana mashetani. Kumbe nini dawa yake? Dawa yake mtume kaiweka ni kwa ajili ya kumtaja Allah. Na haya yakulu taala, Allah amesema waman yashu an dhikri rrahman, na yule ambaye atakayejitenga an dhikri rrahman, na utajwa mwingi wa rehma, akawa yeye hataki kumtaja, basi nukayyid lahu shaytan, tutamwambatanishia yeye shetani, fa huwa lahu karim, huyo atakuwa ndio rafiki yake. Kwa maana yule ambaye akawa hataki kumtaja Allah, akawa haleti azkari, Allah anasema nukayyid lahu shaytan, tutamwambatanishia yeye atakuwa naye shetani, fa huwa lahu karim, huyo ndio atakuwa rafiki yake. Wa thabata na imesidiki fi musnad imam Ahmad, katika musnad ya imam Ahmad, an min hadithi al-Harith al-Ash'ari, kutokana hadithi ya Harith al-Ash'ari an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu kala, kwamba bwana mtume amesema kuambia masahaba wake, anasema inna Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah amara, amemuamrisha Yahya ibn Zakaria, alimuamrisha Yahya ibn Zakaria mtume na mtoto wa mtume, kamuamrisha nini? Anasema muamrisha bi khamsi kalimatin, amemuamrisha mambo matano, aniyama la biha, akamuamrisha ayafanyie kazi hayo, ayafanye hayo. Akaendelea mtume akasema wa ya'mura bani Israil, na pia Allah akawaamrisha bani Israil. Hadithi ikaeleza ikataja hayo mambo, fa dhakara amdahum, basi mtume akataja hilo jambo lao, yani hayo mambo Allah aliyowaamrisha hao bani Israil, na hayo mambo aliyowaamrisha nabii Yahya kuambia wafuasi wake. Basi akataja minhu, miongoni mwao akasema amewaamrisha bitauhidi, amewaambisha wewe kwanza jambo la mwanzo la tauhidi, waswalati, na akawaambisha kwamba washikamane na sala, wasiyami, akawaambisha kwamba washikamane na funga, wasadaka, na akawaambisha watoe sadaka. Thumma dhakara al-khamisa, kisha bwana mtume akalitaja hilo la tano ambalo ndio katika maudhui yetu. Wakala, basi mtume akasema, akasema wa amurukum, na mimi ninakuamrisheni katika haya mambo matano ambayo ameamrishwa nabii Yahya, akaamrishwa bani Israili, akaamrishwa hayo hayo, na mimi nimeamrishwa nikwambieni haya manne na la tano. An tadhkurullah, mnatakiwa mumtaje Allah. Akasema kumtaja Allah, hili ndio jambo la tano. Akaendelea bwana mtume akasema fa inna mithla dhalika, kwa sababu jambo la kumtaja Allah kama kali rajulin, sawa sawa na mtu ambaye kharaja adu, aliyetoka akatoka kwake yeye, akatoka adui ambaye alikuwa kwake yeye siran, katoka mbio mbio, ameharakia, hatta idha ata ala ismi hasirin, mtume anasema mpaka akaenda katika ngome ambayo yeye itaweza kumkinga, fa ahraza nafsahu, akajikinga nafsi yake ili asiweze kukubalia, asiweze kufamiwa na huyo adui. Kadhalika al-abdu, mtume akasema namna kama hivi ndivyo mtu, la yahrizu nafsahu min ash-shaytani, hawezi kujikinga na shetani, akasema illa bi dhikrillah, isipokuwa kwa ajili ya kumtaja Allah. Al-hadith, hadithi kaendelea maelezo mengi. Hadithi hii sahaha wal-Albani, amesahihisha Imam al-Albani. Kwa mtume ametaja hapa kwamba sawa sawa na yule mtu ambaye kavamiwa na adui halafu akenda katika ngome yake, basi sawa sawa na yule ambaye aliyemtaja Allah, kadhalika, basi tambueni namna kama hivi, al-abdu, mnyeyote la yaharizu nafsahu, hawezi kujikinga nafsi yake mina shaitani illa bidhikrillah, isipokuwa kwa kumtaja Allah. Hakuna njia nyingine ya aina yoyote, hakuna njia kama wewe utapigiwa sijizi wale, hakuna njia kama wewe utafanywa hivi, hakuna njia ya kufanya wewe uokoke na mashetani isipokuwa njia hii tu, kwa sababu hii shetani ni adui. Allah anasema inna shaitana adu fattakhidhuhu aduwa, hakika shetani ni adui, na nini mfanyeni adui na adui huyu? Basi innahum yarafu huwa min haythu la tarawnahum, huyo anakuoneni katika hali ambayo ninyi hamuoni. Ndivyo Allah anavyosema. Sasa ikiwa adui wako wapigana nayo yeye anakuona, ana mashine gani mfano, ana mabomu, ana kila aina, wewe anakuona lakini wewe humuoni, unadhani kuna vita hapo? Wewe utapigwa tu, huna ujanja. Kwamba wewe unaenda kupigana na mtu lakini unayepigana naye ana kila kitu, zana za kisasa, wewe unajipeleka labda na mawe. Tena huyo unapigana naye humuoni, unadhani kuna vita. Hakuna vita hapo, utaenda kupigwa uchakazwe tu. Lakini Mtume kasema huyo adui ambaye nyinyi anakuoneni lakini nyinyi hamuoni, basi Mtume akasema hakuna njia ya kumfanya huyo isipokuwa ulete askari tu. Kwa hiyo hii ni faida kubwa ya yule mtu ambaye atakayekaa akawa yeye analeta askari kwa ajili ya Allah. Hakuna jambo ambalo litakalomwezesha yeye isipokuwa kufanya askari kwa ajili ya kujikinga na mashaitani. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة أوصيكم مرة ثانية بالتقوى الله إن دقوا أميني نكوتيينك ومرا يفيدك وقم شاء الله يوصل الزيمة لكم تجع الله قويني كما لمسيما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا إني أمام يميني تجيني الله لكم تجعوكم ممتاج قويني. Lakini swali linakuja, kaifa, namna gani huyo Allah anatajwa? Kila mmoja tu huja na sampuli yake. Huyo akasema na hivi ndio kumtaja Allah, wengine wakasema kama tamshi hata hayaeleweka, akasema na hii ndio dhikri, wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivi. Kwa hiyo huko siko kumtaja Allah, kuna utaratibu wake na kuna sheria zake, kama tutakapokuja kueleza katika hutuba. Ama leo tunaelezea, tunaanza kuelezea zile fadhila zinazopatikana katika kumtaja Allah. Ibnul Qayyim anasema zipo fadhila zaidi ya 100, sisi tunaweza tukataja kama 20 au 10 za tosha, alafu kuonesha namna gani Allah anatajwa na kuna hasara gani yule ambaye atakayekuwa hamtaji Mola wake. Thaniyan, basi faida ya pili ambayo inapatikana kwa yule mtu ambaye atakayekaa kidogo akamtaja Mola wake. Fa dhakara Allah, basi ametaja Allah azza wa jalla kwamba jambo la azkari huwa afdalu al-amali, ndio amali ile kwa bora kuliko zote. Kama wewe ulikuwa unajua kuna amali fulani hii ni bora, haijafikia dhikri. Kama wewe unadhani kuna amali fulani hii ni bora, hiyo kabisa kabisa haiwezi kulinganishwa na azkari. Wa huwa akthar min kulli shay'in, na hili ndiyo jambo kubwa kuliko vyote. Yakulu taala, na Allah anathibitisha haya katika surati al-Ankabut, anasema utulu, wasomeni Nabi Muhammad, utulu ma uhiya ilaika, hebu wasomee yale ambayo yaliyofunuliwa kwako wewe min al-kitabi, katika kitabu. Wa akimis salah, na waambie kwamba wao wasimamishe sala. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, Allah anasema hakika sala inakataza machafu na maovu. Lakini mwisho akasema wala dhikrullahi akbar, na wafahamishe waelewe kwamba adhikrillah, kumtaja kwa Allah akbar, hili ndio jambo kubwa kuliko vyote. Kwa kumtaja Allah ndio jambo kubwa. Yakulu Ibn Mas'udi, anasema Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu katika aya hii, anasema لأن أسبح الله ميمي كلكم كلها تسبيح بأجل الله تعالى تسبيحات نكلت تسبيح نينجي أحب إليا هيري نجامب لنجكو بندازة كميمي من أن أنفك عدد ديناري كليكو لو كما ميمي نتتوى إدادي ديناري fi sabilillah, kwa ajili ya Allah. Yani anachokusudia Ibn Mas'ud anasema, lau mimi kama nitasema mfano subhanallah, subhanallah mara 100, na lau kama nitatoa dinari kama hizo kwa ajili ya fi sabilillah 100, basi kwangu mimi hazilingani kabisa kuliko mtaja Allah, kwangu ndio kukubwa zaidi kuliko hata kama nitatoa dinari. Na haya yako wazi kwamba jambo la azkari limeshinda hata sadaka. Jambo la azkari, ibada yoyote unayojua wewe basi iko chini kuliko jambo la mtu akakaa akawa anamtaja Mola wake. Lakini je, swali ni vipi kumtaja Allah? Sawa sawa na hawa ambao kama Sheikh Albani anaposema kwamba watu wanapomtaja ile bisi kwamba amemaliza kuswali, subhanallah subhanallah, haeleweki, hafahamiki, ukimuuliza maana yake nini hajui. Au yule mwingine ameshika mtasbihi akawa yeye anamtaja Mola wake, huko anazungumza na huko ana mitasbihi yake anaanza kuhesabu, huyu si yeye ambaye anaisabika kwamba anamtaja Mola wake. Kwa hivyo kaa kitaka usome namna gani kaifia ambayo Allah huwa anatajwa. Kale Ibn Qayyim, amesema Ibn Qayyim baada ya kuitaja hii anasema sababu gani ikawa zikri huwa ndio jambo lilokuwa kubwa kuliko lolote. Anasema li'annahu, kwa sababu jambo la azkari yatarattabu alayhi min al-ata'i was-sawabi, jambo hili panapatikana kule kutoa kwake na thawabu zake, wa fadli, na zile fadhila zake, ma katika fadhila ambazo la yatarattabu ala ghayrihi, hapawezi pakapatikana katika amali nyingine yote unayojua hayo. Unajua wewe madaka, hakuna amali ambayo unaweza wewe kama utatoa, mfano unasema mimi nimetoa dola 1000 kwa ajili ya sadaka ya msikiti huu, katoa dola 1000, na mwingine lau kama atakuja ataleta afkari aseme subhanallah mara 1000, ameshakufikia. Sasa unadhani ikiwa jambo lenye ni jepesi kama hili, kwa nini umekaa tu maskani muda wote? Kwa nini ukimaliza kusali tu huna hata azkari, hata zile subhanallah mara 33 ulete, alhamdulillah, yani hizi zote uzilete kwa nini, wakati kutoa sadaka na jambo la azkari, na azkari ni kubwa zaidi? Na hayo ameyathibitisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kala sallallahu alaihi wasallam, amesema Bwana Mtume kwa mfano, katika kusalia mfano jua hili, anasema man kala la ilaha illa Allah, yule atakayesema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume anasema atakayesema maneno haya fi yawmin, katika siku yake moja, 100 mara, akasema mara 100 tu. Sasa anasema kanat lahu adila, mtu huyu anakuwa adila athira rikabin, sawa sawa kwamba kule kufanya hivi kama kwamba ameacha huru ameacha huru wale watumwa 10. Unadhani jambo la kuacha huru watumwa ni jambo dogo? Allah anauliza katika surati Al-Balad, kwani hawa mpaka muda huu wametekeleza yale yanatakikana? Hebu waambie wafanye lile jambo gumu la kuupanda mlima. Akasema fakkurakaba, hakuna jambo hilo isipokuwa kumwacha huru mtumwa. Hili ndio jambo gumu. Allah anasema basi ugumu wake huo, Mtume anasema na ugumu wake huo, yule atakayesema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, sawa sawa kama kaacha watumwa huru wale 10. Wa kutibat lahu, na Mtume anasema pataandikwa kwake yeye 100 hasanatan, ataandikiwa mema 100, yani mema hasana 100. Anasema wa muhitu anhu, na patafutiwa kwake yeye 100 sayyi'a, atafutiwa makosa 100. Wa kana lahu, na Mtume anasema atakuwa mtu huyu ana yeye hili dhambi na shaitani, atakuwa ana kinga ya mashaitani. Hili si ndio jambo ambalo linawasibu wengi? Kila mmoja akachachawa, kila mmoja akachagawa mashaitani. Kwa hivyo njia yake ni ipi? Mtume anasema ni hii. Unadhani maneno ya Mtume yanakuwa ya bla bla tu? Kama yeye msiku anilawa, hata mki tu kama yeye ndo anatamka kwa matamanio yake. In huwa illa wahyun yuha, hakuwa anayosema isipokuwa ni wahyi. Kwa hiyo hili ni hakika limetoka kwa Mola wake, hawezi akazungumza hivi hivi. Kwa Mtume anasema wa kana lahu hirzan, na anakuwa yeye ana kinga mina shaitani yaumahu, siku yake hiyo, hata yumsi, mpaka atakapofika wakati wa jioni. Maana kama kayasema hayo asubuhi, mpaka atakapofika jioni, na kama kayasema jioni, mpaka atakapopasukiwa. ولم يأتي أحد ثم ندلي قسما ولا حتوز كلت مطيوت بأفضل جمل يقبر زيد بأفضل كتبية ونمتومة kuonesha kwamba hakuna yeyote atakayeweza kuleta jambo lililokuwa bora zaidi mimma jaa bihi kuliko alilojiita bwana huyu illa rajulun tumakasa isipokuwa labda kama kuna mtu anaweza kumzidi huyu illa rajulun isipokuwa mtu amila akthara minhu amefanya zaidi kuliko huyu kama kuna mtu kasema labda mara 110 kashamzidi huyu hadithi hii mutafaka na alihi imewafikiwa na Bukhari na Muslim. Kwa hizi ndio fadhila zinazopatikana kwa mtu ambaye akakaa kitako akamtaja Mola wake. Ibn al-Qayyim anasema zipo zaidi ya 100. Sisi tumetaja mbili tu. Ya kwanza ni kinga kwa ajili ya mashetani. Ya pili hakuna amali iliyokuwa bora. Hakuna amali ya sahihi iliyokuwa bora. Iko mtu ukaa kumtaja Mola wake. Ala tambueni ama anasema atambueni tena mtambue bidhikrillah tasma innal qulub kulakum taja Allah ndiko ambapo nyoyo zinapilizana fani linakuja je namna gani Allah anatajwa na mbona tunamtaja Mola wetu lakini nyoyo hazitulizani hapa ndo pendekosewa ule utaratibu watu hawajui Allah anatajwa vipi ndio maana mtu anataja lakini haafiriki yoyote mbona mimi namtaja Mola wangu lakini mashetani kama kawaida kwa sababu wewe hukufahamu namna gani Allah anatajwa inshallah tutakuja kuendelea kuelezea kaifa ile kaifia namna gani Allah anataja anatajwa baada ya kumaliza kuonesha hizi fadhila labda huenda kwa fadhila hizi mtu akaragabika hivi akaona ngoja kuanzia leo na mimi angalau niseme tu ila ilaha illallah mara 100 subhanallah mara 100 wewe ukisema subhanallah mara 100 sawa sawa manake umempita mtu aliyetoa 10,000 sasa unadhani unapata kuipata 10,000 kwa mbinde lakini kusema subhanallah hili ni jambo jepesi tu wala hakuna mbinde yenyewe yote unaweza ukasema wala watu wasikujue kama wewe umesema سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك